أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresi 136. ayet-i kerimede kaldık. Bugün inşallahü rahman 136 ile 141. ayet-i kerimeleri sohbetimizde ele almaya gayret göstereceğiz ve özellikle de 139. ayet-i kerime. Ben hiç vakit kaybetmeden ayet-i kerimeyi, En'am suresi 139. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Sonra mealini vereceğim adet olduğu üzere. Bir sonraki adımda da üzerinde durulmasını faydalı gördüğümüz hususları, meseleleri birlikte ele almaya gayret göstereceğiz inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 139. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Şöyle buyurdu Allahu Azze ve Celle, mealen okuyorum kıymetli dostlar. Onlar dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki, karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize helaldir. Yani sadece erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Azim olan Allah muhakkak ki doğru söylemiştir. Şimdi bu ayet-i kerime kıymetli dostlar, cahiliye döneminde, İslam gelmeden önce biliyorsunuz cahiliye asrı dediğimiz insanların fıtratına muvafakat sağlamayan, fıtratı bozan karakterde fikirler, görüşler ve bir hayat anlayışı vardı. Hatta bununla alakalı Tefsir-i Furkan'da yer yer cahiliye adetlerine dair de böyle örnekleri darb-ı mesel olarak zikretmişimdir yani. Örnek olsun diye söylüyorum, içkisi, kumarı, faizi, yine kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi ve yine kadınların hor görülmesi, hakir görülmesi gibi. İşte bu ayet-i kerime En'am 139, Allah-u Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde kıymetli müdavimler, değerli dostlar, cahiliye asrında müşriklerin kadına nasıl hor baktıklarını beyan ettiği bir ayet-i kerimedir. Mealen tilavet ettim, siz de şahit oldunuz, kulak verdiniz. Allahu Azze ve Celle onlar der ki diyor, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ. Bu hayvanların karınlarında olanlar var ya, yani İbn Abbas'a göre ve bazı müfessirlere göre burada ihtilaf edilmiş ama hayvanların karnında ne olabilir? İşte cenin, yani doğacak olan hayvanı kastediyor diyenler var, sütünü kastediyor diyenler var. Ama öyle ya da böyle bir şekilde burada bizim altını çizmek istediğimiz, aslında gündemlerinize taşımak istediğimiz nokta, o bu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi erkeklerin Allah'ın helalini kendilerine ait kılmaları ve kadınlarına, zevcelerine kadın olmaları hasebiyle de haram kılmış olmalarıdır. Allahu Ekber. Cahiliyeye bakabilir misiniz? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi değil mi aslında? Diyor ya, ben iman ettikten sonra, İslam'a müntesip olduktan sonra yer yer aklıma geldikçe iki şeye ağlar, işte bunlardan bir tanesine ağlar, bir tanesine gülerim dediği gibi, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, kadınların hakir görülmesi, hor görülmesi, işte hatta ve hatta onların artık toplum nezdinde hiçbir kıymet addetmiyor olması, çoğaltabiliriz. İşte bu ayet-i kerime çok net bir şekilde müşriklerin o cahiliye asrında toplumunda kadına hangi gözle baktıkları, yani kadına olan muamelelerini çok veciz, çok açık bir şekilde tevhile yer bırakmaksızın izah eden, beyan eden bir ayet-i kerimedir. Düşünebiliyor musunuz? وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. O işte hayvanın eti, budu, sütü, müfessirlerin farklı farklı rivayetlerini burada hepsini yer yer ifade etmeyelim. Artık o neyse o sadece erkeklere aittir. Biz erkeklere aittir diyor. وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا Bizim kadınlarımız ise haramdır. Onlar buna el süremezler, bunu yiyemezler, tüketemezler. Kadın olmaları hasebiyle, sırf kadın olarak dünyaya gelmiş olmaları hasebiyle, cinsiyetleri itibariyle kadın olmak, o toplumda onların hakir görülmesi için yeterli bir sebep olarak olduğunu beyan eden çok veciz bir ayet-i kerime. İşte biz de bu ayet-i kerimeden hareketle, bugün, bugünümüzle, birilerinin öykündüğü batı var ya, kadına hak ve özgürlükleri verdiğini iddia eden batı, onunla mukayese edeceğiz. Aslında bir nevi Arap cahiliyesinde kadınlar hakir görülüyordu. Doğru mu? Doğru. Modern cahiliyede de bugün kadınlar aslında bir şekilde oldukları gibi muamele görmüyorlar mı? Evet. Bunun nedeninin ne olduğu üzerinde inşallah kısmen konuşacağız. Bugün sohbetimizde esas bunun üzerinde inşallah şekillendirmeye gayret göstereceğim. Ve yine sohbetimde kadınların, eğer inşallah ona vaktimiz el verirse, kadınların asli işlerinden bir tanesinde annelik ve çocuklarının terbiyesiyle alakadar olmak, buna inşallah kısmen temas etmeye gayret göstereceğim. Dolayısıyla Arap cahiliyesinin en meşhur ve en çirkin, fıtrata asla ve asla muvafakat sağlamayan, böyle en galiz adetlerinden bir tanesi kız çocuklarının hakir görülüyor olmasıdır. Hatta ve hatta diri diri toprağın altına gömülüyor olmasıdır. Kadınlar belli bir yaşa, belli bir noktaya geldiklerinde hakir görülüyor olmaları bir tarafa, daha o yaşa gelmeden kız çocuklarından birçoğu diri diri toprağın altında gömülmüş, ölüme terk edilmiş. Allahu Ekber. Ama İslam geliyor ve kadına olan bakışı, toplumun ve insanların kadına olan muamelesini değiştiriyor. Allahu Ekber. Dolayısıyla biz bugün o Arap cahiliyesinden birkaç örnek vereceğim inşallah. Hatta ayetlerle zenginleştireceğim. Ama batının da bugün kadın hak ve özgürlüklerini tas tamam yerine getirdiğini iddia eden batının da sicilinin temiz olmadığına dair de örnekler vereceğim. Dolayısıyla bizim kadın hak ve özgürlüklerini, anneye olan muameleyi işte düne kadar cayır cayır kadınları yakan batıdan değil, cennet vesilesi gören, kadınları cennet vesilesi gören İslam'dan öğrenmemiz gerektiğini ifade edeceğim biiznillahü teala. Sohbetimi de bu çerçevede şekillendirmeye gayret göstereceğim. Dedim ya, cahiliye adetlerinin en meşhurlarıdır. Ben Haziruna sorsam desem ki cahiliye adetlerine dair neler sayarsınız? Faizi, kumarı sayar belki ama en öncesinde de kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini sayar. Kadınların itildiğini, kakıldığını, hakir gördüğünü ifade eder. Bu çünkü cahiliye adetlerinin en meşhurlarındandır. Arap cahiliyesinin. Allahu Azze ve Celle وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Sorulduğunda ona diri diri toprağa gömülmesinin sebebinin ne olduğunu. Neden gömüldün sen? بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Senin günahın neydi ki sen diri diri toprağın altına gömüldün? Allahu Ekber. Kız çocuğu hiçbir günahı yok. Daha hayatta neyin ne olduğunun farkında bile değil. Ama cahiliye adetinin bir gereği olaraktan diri diri babası tarafından toprağın altına gömülüyor ve ölüme terk ediliyor. Öyle bir toplum, öyle bir cahiliye asrı ve tabi İslam geliyor, kadına bakış açısını değiştiriyor. Şimdi bakınız, sahabelerden bununla alakalı birçok rivayet var. Yani sahabe geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, diyor ki ya Resulallah, ben size bir şey anlatmak istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu talebi üzerine diyor ki tamam anlat. Sahabelerle oturuyor. Ben bu örneği daha önce çok anlattım. Ve hatırlıyorum, yer yer bu örnekle alakalı tam böyle uygun bir konu geldiğinde de yeniden anlatacağımı da söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bizim unutmamamız gerektiğini, dolayısıyla yeri geldiğinde faydalı olacağını ümit ederekten tekrar paylaşıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alınca sahabe anlatıyor, diyor ki ya Resulallah, ben diyor kız çocuğum belli bir yaşa geldiğinde annesine dedim ki dayısına götüreceğim, hazırla. Kıymetli müdavimler, değerli hazirun, kız çocuğunun belli bir yaşa geldiğinde, cahiliye toplumunda söylüyorum, belli bir yaşa geldiğinde dayısına götürülmesinin anlamının ne olduğunu biliyor muydunuz siz? Bilir misiniz? Bir kız çocuğu belli bir yaşa geldiğinde eğer babası annesine hazırla onu dayısına götüreceğim dediyse, bu evvelinden hazırladığı çukura gömüp geleceğim demektir. Allahu Ekber. Ya sizin öpmeye, bakmaya kıyamadığınız çocukları cahiliye toplumunda diri diri gömüyordu babaları kendi elleriyle. Birazdan bununla alakalı ayet paylaşacağım. Bize çok kolay değil mi? Gidiyordu, gömüyordu, geliyordu. Anlattım bak kaç saniye sürdü tütün. 3 saniye bile sürmedi. 5 saniye totalinde 5 saniye bile sürmeyen cümlelerim aslında hayatın bir gerçeğiydi. Ve Allah Azze ve Celle وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bize rahmet peygamberini gönderip bizim İslam'ın rahmet dinini hayatımızda egemen kılmasaydı vallahi biz belki dünyaya gelen çocuklarımızı hala gömüyor olacaktık. Ve sahabe anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah hiçbir şeyden haberi olmayan kızımı diyor götürdüm. Evvelinden hazırladım diyor çukura kakaladım. Ya bir baba çocuğunu çukura iteriyor yani düşünebiliyor musunuz? Gece sesini duyduğunuzda ey babalar bir üç çocuk babası olarak konuşuyorum. Hapşırdığında işte ne bileyim öksürdüğünde ya da ne bileyim üzeri açıldığında geceyi başında sabahlıyoruz. Aman çocuğuma bir şey olmasın diye. Giymiyoruz giydiriyoruz, yemiyoruz yediriyoruz, içmiyoruz içiriyoruz. Hani klişe tabirle anneler çok söyler saçlarını süpürge ediyorlar evlatları için. O annenin dayısından kastın ölüme götürülüyor olduğunu bilen bir annenin çocuğunu ölüme hazırlamanın ne demek olduğunu bilir misiniz ya? Bir tasavvur edin ey anneler. Gözünüzün önüne getirin bir çocuklarınızın ölüme hazırlayan annelerin haleti ruhiyesi nasıl olabilir acaba? Bildiğin çocuğun üstünün başını giydiriyor ama gittiği yerden bir daha gelmeyeceğini bile bile giydiriyor. Cahiliye adeti ve cahiliye böyle kokuşmuştu işte. Dedi ki ya Resulallah onu çukura iteledim ama hiçbir şeyin farkında olmayan kızım, neye yaptığımı ve niçin yaptığımı bilmeyen kızım, farkında olmayan kızım nasıl olduysa diyor çukurun bir kenarından bir eliyle tuttu ve hiçbir şeyin farkında olmayan kızım bir taraftan da benim üzerim kirlenmişti temizlemeye çalışıyordu. Diyordu ki babacığım üzeriniz tozlanmış müsaade edin o tozu ben alayım temizleyeyim dedi. Ben bana böyle yaklaşan kızıma insaf etmedim gömdüm geldim ya Resulallah. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sakalları ıslanasaya kadar ağladı. Rivayet edilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüngür hüngür ağlamış. Sahabeler öfkelendi o anlatana dedi ki Resulullah'ı üzdün ya bir sus. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz dedi itiraz etmeyin siz susun sen dedi ayağa kalk bir daha anlat. Dedi ya Resulallah anlatınca ağlıyorsunuz anlatmasın. Dedi anlatsın anlatsın anlattı bir daha. Resulullah Efendimiz yine ağladı. Sonrasında dedi ki işte ben gönderilmeden önce siz böyleydiniz. Bunu iyi hissedin, bunu iyi idrak edin. İslam'ın büyük bir nimet olduğunu bilin ve bunu asla unutmayasınız diye anlattırdım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi İslam nimetiyle şereflendiren alemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle'ye hamdolsun. İslam nimetinden bizi mahrum bırakmayan Allah'a hamdolsun. Bizi İslam nimetinden de mahrum bırakmasın Allah son nefesimize kadar. Büyük bir nimet. Az önce söylediğim yeniliyorum ifademi. Belki biz hala kız çocuklarını gömüyor olacaktık. İşte öyle bir cahiliye atmosferiydi. Kadın böyle bir muamele görüyordu. Kız çocukları böyle muamele görüyordu. Hazreti Ömer'in bir sözü tam yerindelik arz ettiği için ifade edeyim. Diyor ki vallahi İslam gelmeden önce biz kadınları insan yerine bile koymuyorduk. Allahu Ekber. Müthiş bir ifade. Notlarımın arasına almıştım bu ifadeyi söyleyeceğim diye. Biz diyor İslam gelmeden önce kadınları insandan bile saymıyorduk. Ta ki İslam geldi, İslam bize kadına kıymet verilmesi gerektiğini öğretti. Ve hatta diyor ki Hazreti Ömer, kadının üzerimizde haklarının olduğunu bize İslam öğretti. Az önce okudum. O kız çocuğunun suçu ne, kabahati ne? وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Neden öldürüldü ya? Sırf kız oluşundan dolayı. Kız! Ve böyle bir toplum, böyle bir cahiliye atmosferi. Hatta geçen çok enteresan bulduğum, daha önce okuduğumuz ama işte insan yer yer öğreniyor, zamanla öğreniyor, zamanla daha da üzerine koyarak bir şeyleri anlamaya gayret gösteriyor elhamdülillah. Allah-u Teala bakınız cahiliyede o toplumda modern cahiliyeye geleceğim daha. Arap cahiliyesinde toplum nezdinde kadınların nasıl hor görüldüğü ve kadınlara hangi açıdan bakıldığını ifade eden bir ayet. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ. Diyor ki ona bir kız çocuğu müjdelendiğinde onlara, kim? O Arap cahiliyesindeki müşrikler. İslam gelmeden önce kadını hor gören o zihniyetten bahsediyor Allah. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vicdansız zihniyetlerden haber veriyor Allah. اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ. Onlara diyor, o zihniyete, o vahşi zihniyete, o cahiliye zihniyetine bir kız çocuğu müjdelendiğinde, onların o müjdeyi duyduklarında yüzlerinin öfkeden mosmor olduğunu görürsün diyor Allah. Öyledir onlar. Allahu Ekber. Mosmor öfkeden. Musvaddav ve huve kazim. Öfkeden diyor mosmor olurlar. O müjdeyi duyuyor. Kim? Müjdelenen şey ne? Kız çocuğu. Yani bir çocuğu dünyaya geliyor ama cinsiyetinin kız olduğunu duyduğunda Allah haber veriyor bunu. Öfkeden diyor mosmor olurlar. Hemen bir altındaki ayet-i kerimede diyor ki يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Sonra o kendisine müjdelenen kız çocuğundan sonra diyor köşe bucak kavminden kaçar. Halbuki biz bir çocuk dünyaya geldiği zaman değil mi sosyal medyada paylaşıyoruz. Eşimize dostumuza bu sevinci paylaşıyoruz. Allah haber veriyor. وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Kendisine müjdelenen kız çocuğundan dolayı diyor, kavminden köşe bucak kaçar. Ayet devam ediyor. Diyor ki, اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابٍ. İki seçenek diyor Allah. Bütün sıkıntıya, bütün zorluğa, kabilesinden, kavminden, eşrafından, o toplumdan duyacağı bütün hışım deriz ya, hışmına uğrayacak. Alabileceği, duyabileceği bütün o baskıya rağmen kız çocuğuna sahip çıkacak mı? He? اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ. Bütün o zorluğa, onlardan gelebilecek olan o kötü söylemlere, saldırılara rağmen kız çocuğuna sahip çıkacak mı? اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابٍ. Yoksa onu diri diri gömecek mi? Ela sa'e ma yahkumun. Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar diyor Allah. İşte bu. Arap cahiliyesinde kadına ve kız çocuğuna bakış bu. İslam geldi. Kız çocuklarını diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşi bir zihniyeti, kız çocuklarının çığlığını duyduğunda, bir annenin feryadını duyduğunda kadınmış muamelesi yapmadan sırtında un çuvalı taşıyan bir adama ve zihniyete dönüştürdü. Ne dönüştürdü? İslam. Bu değişim İslam'la oldu. Heyhat! Şimdi İslam'ı çağ dışı, işte geri kalmışlıkla suçlayan, itham eden, o ağızlarına galiz sözlerle İslam'a hakaretler edenler, Allah'tan korkun. Sizin öykündüğünüz o batı var ya, düne kadar cayır cayır kadın yakıyordu be. Hiç kusura bakmayın. Biz anneye hürmeti, biz kadına muameleyi, kadına nasıl sahip çıkılması gerektiğini düne kadar cayır cayır kadın yakan batıdan değil, annelerimizi ve kadınlarımızı cennet vesilesi yapan İslam'dan öğreniriz biiznillahü teala. Herkes haddini bilecek. Yok öyle. Daha düne kadar dedim ya, Arap cahiliyesini örnek verdik değil mi? Koyun kenara. Modern cahiliye vallahi farklı değil. 24 sene öz kızını evinin kilerinde elleri kolu bağlı hapsetmiş babalar var Avrupa'da. 24 yıl öz kızına. Hatta yine haber portalında okumuştum. Çok affınıza sınıyorum. Tecavüz bile etmiş kendi kızına. İğrendiniz değil mi? Evet, kapitalizm bu iğrençliğin müsebbibidir. Demokrasi ve laiklik bu iğrençliği, bu çirkefliğin, bu pisliğin müsebbibidir. Şimdi sen de tutuyorsun, diyorsun ki ben anneye, kadına hayırlı muameleyi, güzel muameleyi iğrençliğin, bataklığın, pisliğin kaynağından öğreneceğim ha? Heyhat, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke farkında olsalardı. Hiç kusura bakmayın. Biz düne kadar kadına uğursuz diyen, biz düne kadar kadın uğursuzdur diye meclislerine alınmadan evin dışında bir yerlere hapseden batıdan ve batı zihniyetinden değil. Biz kadına nasıl muamele yapılması gerektiğini kadınlarımızı cennet vesilesi yapan İslam'dan alırız. Sen bir güne anne hürmetini sıkıştıracaksın, adına annenel günü diyeceksin. İslam anneyi cennet vesilesi kılacak. İşte İslam geldi ve değiştirdi. Batı toplumunda çok şey söylenebilir dostlar. Okumuştum, baktım. Kaynaklar inanılmaz şeylerden bahsediyor. Ama hani bunu önemsiyorum. Sırf zihinlere daha iyi nakşedilsin diye tekrar tekrar vurguluyorum. Yoksa tekrara düştüğümden bu anlamda değil, bilerek söylüyorum. O öykün, birilerinin öykündüğü batı var ya, birilerinin hakir gördüğü ve İslam çağ dışıdır diye kadına muamelesini hakir gördüğü var ya, birazdan İslam'ın esasında kadına nasıl muamele ettiğini ifade edeceğim. Bugün kadınlara sahip çıkılamıyorsa bunun müsebbibi kapitalizm. Yanılıyor muyum? Bugün eğer kadınlar hakir görülüyorsa, kadınlara sahip çıkılamıyorsa, kadınlar ne bileyim tırnak içerisinde haklarını, özgürlüklerini muhafaza edemiyorsa bunun temelinde yatan şey kapitalizmden kaynaklı olarak kanunlar ve yasalardır. Anlatacağım. Bakınız. Dedim ya çok şey söylenebilir. Bununla alakalı çok çok şeyler ifade edilebilir. Sırf birilerinin o çok batıya öykünenlere bir şey olsun mahiyetinde paylaşıyorum bunu. 1450 ile 1450'li yıllar arasında sadece rakamsal bir veri paylaşacağım. Öncesini söylemiyorum bile. Ya uğursuz, kadına aleni, bakınız Fransız ihtilaline kadar, hatta sonrasında da, şimdi siz batının kadın hakları ve özgürlüklerinin savunuculuğuna, soyunduğuna bakmayınız. Vallahi kadın hakları ve özgürlüklerini savunduklarını ifade ederler ama bu ifadenin, bu kisvenin arkasında yine kadınları obje gibi kullanan batının bizatihi kendisi değil midir? Ve ekranları başındaki bacılarımdan, onların affına mağruren söylüyorum, çok özür diliyorum. Bugün kadın mobilyasından tutun arabasına kadar her türlü ürünün satışında pazarlık malzemesi olarak kullanılmıyor. Halbuki İslam'a göre kadın korunması gereken bir namustur. Kadın şereftir. Ama Batı, özgürlükler ve haklar kisvesi ardında kadının bütün haklarını verdiğini söyleyerek kadını aslında bir şekilde pazarlık malzemesi olarak bu toplumun önüne sürmüştür. Buyurun. Bunun ispatı için, Abdullah kardeşinizin söylediğinin doğruluğu için bilimsel mütalalara falan gerek yok. Ekranlarda görüyoruz. Uğursuzdur diyor Batı. Düne kadar alenen söylüyordu. Şimdi kadın hakları ve özgürlükleri kisvesi altında kadın haklarını savunamıyor, namuslar kirletiliyor. Evet. Örnekler vereceğim birazdan. Ama Fransız ihtilaline kadar bunu aleni söylüyorlardı. Hiç kimseden de böyle çekinmeden diyorlardı ki kadın içerisine şeytan kaçmış bir yaratıktır. Allahu Ekber. Ya böyle bir şey var mı? Dünün Arap cahiliyesiyle modern cahiliyenin arasında hiçbir fark var mı ya? Bu Batı cahiliyesinin arasında bir tane fark gösterin bana. Hani diyor ya aradaki 7 farkı bulunuz. Bulamazsınız. Mümkün değil. Fazlası var. Aleni bir şekilde uğursuz diyordu kadına. Sen buraya gelip de bizim meclisimizi uğursuzlaştırma deniyordu kadınlardan için. Ama sadece çok cahili bir dikkat olduğu için bu örneği verip iktifa edeceğim. Uzatmayacağım vakitten iktisat etmek adına. 1400 ile 1550'li yıllar arası ne yapar? 150 yıl mı yapar? Tam 150 yıl içerisinde şey verilerine göre, nasıl diyelim ona, resmi rakamlara göre, resmi verilere göre 100 binden fazla kadın uğursuz muamelesi görmüş ve cayır cayır yakılmış. Yakılmaktan bahsediyorum ha. O resmi rakamların yansımadığı öldürmeler, katledilmeler, işte kapalı kapılar ardında kadınların hayatlarına son vermelerden bahsetmiyorum. Fiili olarak uğursuz muamelesi görmüş ve sırf bundan ötürü de herkesin gözünün önünde yakılmış 100 binden fazla kadın. Sormuşlar, demişler ki ya daha kolay varken niye illa yakıyorsunuz? Bizim kutsal kitabımızda kan akıtmak iyi bir şey değil diye de argüman olarak cevap vermişler. Ne kadar gülünç ya. Sen cayır cayır kadını yak, uğursuz diye, hakir gör. Sonra da tutsun birileri bugün, o kadın haklarının tas tamam tevdi edebilecek makam ve merci olarak batıya öykünsün. Böyle bir şey var mı ya? Ya senin kadın haklarını teslim edecek dediğin ve işaret ettiğin o batı var ya, düne kadar cayır cayır kadın yakıyordu be. Tekrar tekrar söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Ve Allah'tan korkacak. Biz müminler, Müslümanlar, İslam'ı emir ve nehilerini şiar edinenler, anneye ve kadınlara olan muamelemizi düne kadar kadınları yakan batıdan değil, kadınlarımızı cennet vesilesi gören İslam'dan öğreniriz. Bu kadar net. Çok şey söylenebilir mi? Çok şey söylenebilir. Ama bugün maalesef dediğim gibi dün Arap cahiliyesiyle, Arap cahiliyesinin kadına olan muamelesiyle modern cahiliyenin kadına olan muamelesinin arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. İslam geldi. Ha birazdan o İstanbul Sözleşmesi, SEDAV vesaire, bunların kadınlarımızı korumadığını, bilakis özgürlükler kisvesi altında kadınlarımızın aslında namuslarının kirletildiğini, özgürlükler kisvesi altında maalesef kadınlarımızın asli vazifelerini yapmaktan uzaklaştırıldığını, yuvaların dağıldığını, bırakın korumayı, aileyi korumayı, yuvayı korumayı perişan ettiğini ifade edeceğim. Ama tekrar metne bağlı kalmak adına. Ayet-i kerime neydi? وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. Hani sadece erkeklere aitti. O sütlerden, etlerden kadınlarımıza haram kıldık demişlerdi ya. İslam geldi ve bu bakış açısını değiştirdi. Hazreti Ömer'in tabiriyle, az önce söyledim. İslam gelmeden önce kadınları insandan saymıyorduk. İslam geldi, bize kadınların aslında üzerimizde haklarının olduğunu dahi hatırlattı. Evet. Şimdi bunu en iyi ifade eden bir iki şey paylaşıp, sonrasında o dediğim İstanbul Sözleşmesi, SEDAV, koruyabiliyor mu aileyi, namusu, onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim inşallah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onun İslam'ı getirmesiyle birlikte kadınlara olan muameledeki o değişikliği görüyoruz. İslam'ın emri çünkü bu. Artık kadın cennet vesilesi. Allahu Ekber. Anne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki, annesi babası hayattayken cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Allahu Ekber. Türkçesini biliyor musunuz? O ebeveynlerden birisi olan anne, senin cennet vesilen diyor ya, Allahu Ekber. Önceden kadın uğursuzken, kadın daha kadın olmayıp kız çocuğu ve kızlı yaşlardayken diri diri toprağa gömülen ve böyle bir muameleye hak eden kadın, İslam gelmesiyle birlikte cennet vesilesi oldu. Heyhat batı, şimdi tutacağım ben senden mi öğreneceğim kadın haklarını? Hayır. Siz uğursuz dersiniz. Benim dinim kadına cennet vesilesi der. Anneyi cennet vesilesi kılmıştır. Bu kadar. Bununla ilgili birkaç tane hadis rivayetleri var ama en azından zamanı da çok iyi değerlendirmek adına çok teferruatla girmek istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbasında kadınlarla ilgili ne dediğini hatırladınız değil mi? Ne demişti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, erkeklere hitaben, dedi ki, kadınlarınız, kadınlar yani, sizlere Allahu Azze ve Celle'nin birer emanetidir. İnanın bu hadis, okuyorum, birçok sahih kaynakta var hadis. Kaynaklarıyla birlikte, bakınız İbn-i Mace de var, Ahmed İbn-i Hanbel de var. Bununla ilgili inanın birkaç saniye tefekkür etmenizi istiyorum. Niçin istiyorum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde erkeklere hitaben diyor ki, şu anda ben de hazır onun içerisinde erkek kardeşlerime, ekranları başındaki erkek kardeşlerime, başta nefsim olmak üzere bu hadis-i şerifi paylaşmak ve bir azık niteliği olarak da paylaşmak istiyorum. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, ey erkekler, kadınlar var ya kadınlar, sizlere Allahu Azze ve Celle'nin birer emanetidir. Şimdi emanetin tarifini yapacak olursak, çok etimolojik bir şey olacak belki ama emanet nedir? Emaneti söylüyorum. Bir kimsenin tasarrufu altında olduğu, elinde olan herhangi bir mülkü olan bir şeyi koruması ve muhafaza etmesi için başka birisine tevdi etmesidir. Çok basit. Şu anda rejide bu yayının size ulaşmasında emeği geçen kardeşim var. Allah razı olsun ondan. Büyük emekle bu yayını size ulaştırıyor. Varsayalım şu bardağı ben kendisine emanet ettim. Çok basit bir şey söylüyorum. Meseleyi iyi anlamak adına. Bu kendisine şu bardağı emanet ettim. Bu bardak kaç liradır Haziran? 5? Çok söyledim değil mi? Yok, suyla beraber 5 lira olsun hadi içerisinde. Suyla beraber 5 lira olsun. Ya 5 lira değerinde bir şey. Rejide şu anda işte yayını sizlere ulaştıran kardeşime desem ki kardeşim bunu ben gelene kadar sana emanet ediyorum sahip çık desem. İnanın normalde evinde bardak kırılsa hiç üzülmeyen, evinde bardağın ne kadar kaç tane bardağı bile olduğundan haberi olmayan Ömer kardeşim, tamam mı? Bu bardağa gözü gibi bakacaktır. Doğru mu? Evet. Çünkü bunun mülkü bana aittir. Bunun tasarruf hakkı normalde bana aittir. Ama ben gelesiye kadar kardeşim buna sahip çık. Bunun mülkü bana aittir ama şu anda da sende emanettir dediğim zaman gözü gibi bakar bizim Anadolu tabiriyle. Hani gözünden sakınır ya, öyle bir ifade vardır. Şimdi gelelim o örnekten çıkıyoruz Resulullah Efendimizin ifadesine. Ya dikkat edin. Dikkatlerinizi celbediyorum. Hazirun ekranlar başındaki dostlar. Bize kadınları emanet eden Allah. Emanet ettiği şey kadınlar. Ve bize emaneti tevdi eden Allah. Bir emanet zaten kıymetli. Bir de hele emanet eden Allah Azze ve Celle ise Allahu Ekber. Buna nasıl sahip çıkılmaz? Buna nasıl değer verilmez? He Batı, ben şimdi tutacağım, kadına nasıl değer verilmesi gerektiğini senden öğreneceğim, öyle mi? Yok öyle yok. Ben kadına nasıl değer verilmesi gerektiğini, kadının Allah'ın birer emaneti olduğunu söyleyen İslam'dan ve peygamberimden öğreniyorum. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil. İslam geldi, bütün Cafer bin Ebu Talib'in o Habeşli Kral Necaşi'nin karşısında da söylediği müthiş bir söz var. Kadınlarımızı hakir görürdük. Allah'ın peygamberi geldi, kadınlarımızın kıymetli olduğunu bize öğretti diyor Subhanallah. Enes radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Ben çok etkileniyorum yani. Kız çocukların bu iki puzzle parçası gibi yani. Daha iyi anlayabilmek adına ben hep böyle mukarene yapıyorum. Bir tarafında kızların diri diri toprağa gömüldüğü bir atmosfer. Şöyle gözünüzü önüne getirin yani. Ve sonrasında İslam geliyor. Ve kız çocukları diri diri toprağa gömmeyi bırakın. Bir çocuk çığlığına icabet eden Ömerler. Bir kız çocuğuna bakmaya dahi kıyamayan bir topluluk var oluyor. Allahu Ekber. Ve bunu kimden öğreniyor biliyor musunuz sahabeler? Yani cahiliye asrını asrı saadete dönüştüren bu sahabeler, Allah onların hepsinden razı olsun, böyle kaliteli insan olmayı, kaliteli bir insan ve yeryüzünün gelmiş geçmiş en hayırlı insanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyor. Diyor ki Enes radıyallahu anh, bir gün diyor Safiye radıyallahu anh, biliyorsunuz Hayber'de, onu Medine'ye doğru alıp götürürken eşi olarak, diyor ki Enes radıyallahu anh, Safiye radıyallahu anh'a diyor daha deveye binmemişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkardı. Safiye radıyallahu anh'ın bugünün termini kullanacağım ifadesini. Daha konforlu bir seyahat gerçekleştirmesi için diyor ki cübbesini hörgücüne sardı. Rahat otursun diye. Allahu Ekber. Ya ben bunları okudukça diyorum ki vallahi şu batıya öykünenler. Şimdi biz sizin düne kadar batıda kadın uğursuz muamelesi görüyordu. Sizden mi öğreneceğiz ya? Ha? İşte kapitalizmi görüyoruz ya. Kadınlarımızı, ailelerimizi, yuvalarımızı, kızlarımızı ne hale getirdiğinizi görüyoruz ya. Ben şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duruyorken, eşi konforlu bir seyahat etsin diye üzerindeki cübbesini sarıyorken, ben peygamberi bırakıp sen uğursuz gören batıdan mı alacağım ya? Ya Allah'tan korkuyorum ya. Diyor ki Enes radıyallahu anh bitmedi. Diyor cübbesini çıkardı. Diyor ki hörgücüne sardı ki Safiye radıyallahu anh'a konforlu bir yolculuk yapsın. Sonra diyor Safiye radıyallahu anh deveye yaklaştığında Allah Resulü çöktü. Bir dizini de hafifçe kaldırdı. Dedi ki Safiye bu dizime bas öyle çık. Allahu Ekber. Diyor ki Safiye bastı Resulullah Efendimizin dizine. Ondan sonra adımını atıp diyor devesine oturdu. Ha? Düne kadar gömülüyordu bu kadınlar. Belki de İslam ve rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gelmemiş olsaydı Safiye radıyallahu anha o dönem gömülecekti, ölecekti. Nice Safiyeler belki. Şimdi biz buradan almayacağız. İşte daha düne kadar ve hatta bugün de öyle. İşte kadını hor gören, itip kakalayan ve en nihayetinde kadını bir obje olarak gören Batı'dan alacağız. Hayır. Aile, toplum ve kadını ancak ve ancak İslam korur. Doğru mu? El hak. Kapitalizm koruyabiliyor mu? Kapitalizm koruyamıyor. Niçin? Kapitalizm çünkü fıtrata muvafakat sağlamayan bir inancın eseri. Bir akidenin eseri. Şimdi fıtrata muvafakat sağlamayan ve temelde fasit olan bir akideden doğru fikir çıkar mı? Doğru çözümlerin çıkması beklenebilir mi? Hayır. Bugün çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz? Bakınız kıymetli dostlar, size Allah-u Teala'nın emri gereği, Allah sizden neslinizi korumanızı istedi, doğru mu? Ailenizi namus olarak belletti, eşinizi, çoluğunuzu, kız çocuklarınızı ve özellikle namus olmaları hasebiyle korumayı Allah emretti. Ama biz bugün üzerimize dikte edilen yasalar ve kanunlardan mütevellit, Allah-u Teala'nın emri gereği çocuklarımızı ve neslimizi koruyamıyoruz. Koruyabiliyor muyuz? Siz isteseniz de koruyamıyorsunuz. Allahu Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduhennâsu vel hicara ila ahiril ayet. Ey iman edenler, nefsinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor Allah. Ayet-i Kerime size hitap ediyor dostlar. Bize hitap ediyor. Ve siz diyorsunuz ki evet, ben ailemi korumakla memurum. Eşimi korumakla memurum. Eşimin namusunun bekçisiyim. Kız çocuğumun namusunun bekçisiyim. Ve siz aslında Allah Azze ve Celle'den aldığınız emir ve ferman gereği ailenize sahip çıkmakla memursunuz. Çıkabiliyor musunuz? Bugün siz isteseniz de bu ayeti kerime gereği amel edemiyorsunuz. Nasıl mı? Çok basit. Üzerimize dikte edilen kanunlar ve yasalar sizin eşinize sahip çıkmanıza engel. Kendilerine tanınan güya hak ve özgürlükler safsatasıyla kadınlarımız aslında kapitalizmin fikirlerinden etkileniyor ve yuvalar paramparça oluyor. Koruyabiliyor musunuz? Vallahi koruyamıyorsunuz. Ya bir kız çocuğu, çok affınıza sığınıyorum, gece arkadaşlarıyla işte ne bileyim Allah-u Teala'nın razı olmayacağı bir iş yapacak, haramların dünyasına böyle kapılacak endişesiyle dışarıya çıkmasına müsaade etmeyen babayı kız çocuğu şikayet ediyor ve babası ceza alıyor mahkeme tarafından. Ya bir baba bu ayeti kerimeyi okumuş. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara. Nefsinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Bu ayeti kerime gereği çocuğunu haramlardan muhafaza etmeye çalışıyor. Çocuğunun namusuna sahip çıkmaya çalışıyor. Çocuğunu haramlar girdabında boğulmasın diye bir gayret içerisinde baba. Ve kız çocuğu kapitalizmin dikte ettiği, kapitalizmden kaynaklı olarak kanunların ona sunduğu haklardan hareketle gidiyor savcıya. Babasını şikayet ediyor ve babası ceza alıyor. Kapitalizm mi koruyacak kadınlarımızın namusunu? Çok affınıza sığınıyorum. Bugün gayrimeşru işler yapan işletmeler ve özellikle kadın işletmecilerinin bugün vergi ödediğini biz biliyoruz. Doğru mu? Doğru. Çok affınıza sığınıyorum. Genel evlerden bugün vergi tahsil ediliyor mu? Devlet ne diyor? Sen bana vergi ödedikten sonra, ben senden bu işin karşılığını aldıktan sonra sen namuslarını kirletebilirsin. Allahu Ekber. Ya Allah'tan korkun. Şimdi bu kanunlar, bu yasalar mı bizim namuslarımızı koruyacak? Kadın hakları. Buyurun. Ey kadın hakları savunucuları. Batıya öykünenler. Bugün devlet resmi olarak kadın işletmeciliği yapıyor. Nerede hani kadın hakları ve namusları? Kapitalizm değil. Kadını, aileyi, toplumu, nesli ancak ve ancak İslam korur. Geçen bir hocaya ziyarete gitmiştim İstanbul'da. Diyor ki hocam hiç sorma diyor ya. Geçen bir tane arkadaş geldi diyor cami cemaatinden. Ağlıyor adam. Allah Allah. Hocanın yaşadığını anlatıyorum. Gelmiş adam ağlamış hocaya. Hoca demiş ya niye ağlıyorsun sen? Demiş hocam evde tadımız tuzumuz kaçtı hanımla. Demiş valla biz işte iş mahkemeliğe kadar gidecek yani. Demiş niye? Ya demiş 20-25 senelik eşim. Gül gibi geçinip gidiyorduk. Demiş geçen ondan bir şey rica ettim. Doğal değil mi? Kocanın eşinden bir şey istemesi kadar doğal bir şey var mı? Yok. Diyor ki istedim. Kendin yap dedi diyor. Ya 25 senelik eşim. Şimdiye kadar bir söylediğimi ikiletmeyen eşim kendin yap dedi diyor. Allah Allah hatun sana ne oldu? Demiş yok öyle. Demiş daha çok üstüme gelecek olursan demiş kadının beyanı esastır kanunundan haberdarım. Vallahi demiş seni savcılığa şikayet ederim. Yuva dağılmak üzere. Kapitalizm mi koruyacak aileyi? Kapitalizm mi koruyacak namusları? Ben sırf kadının beyanı esastır ifadesinden sonra savcının evinde uzaklaştırma verdiği için arabada yatanları biliyoruz. Okuduk haberlerde. Hayır. Bu kapitalizm yasaları kapitalizmden kaynaklı olarak, küfür sisteminden kaynaklı olarak üzerimize dikte edilen laik, demokratik yasalar aileyi, anneyi, babayı, kadını korumaz, koruyamaz. Öyleyse dünün Arap cahiliyesiyle aslında bugün modern cahiliyesinin kadına bakışının arasında hiçbir fark yok. İkisi kadının hakkını taslamam teslim edemez. Kadının hakkını, kadını namus belleyen, korunması gereken bir namus olarak gören İslam yapabilir. Onun için diyoruz ki üzerimize dikte edilecek kanunlar, üzerimizde uygulanacak olan kanunlar batıya ait kanunlar değil, insanın fıtratına muvafakat sağlayan yegane hayat nizamı olan İslam olmalıdır. İslam olursa, İslam uygulanırsa bizim aileler de korunur, kadınlarımız da korunur, namuslarımıza da sahip çıkılabilir. Kız çocuklarımız perişan da halde olmaz. İslam olursa korur. Sırf bu ifadeyi zihin dünyalarımıza ve gönül dünyalarımıza kazıyalım diye söylüyorum. Kadınlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, nesillerimizi ancak ve ancak İslam korur. Bugün kadının bir obje olarak gören kapitalizm koruyamaz. Bugün genel evlerinde çok affınıza sığınıyorum kadınların üzerinden para kazanan bir devlet bizim namuslarımıza sahip çıkamaz. Kadın haklarından bahsetmesin hiç. Hele hele ondan hiç bahsetmesin. Ama bizim İslam nizamımız hayatta tatbik edilirse kadınlarımızı koruyacağız. Kadınlarımıza ve annelerimize olduğu gibi muamele etme hakkına sahip olacağız. Bir tane örnek verip bitiriyorum. Bakınız. Fitneyi nasıl önlemiş? Koruyacak olan, haramlardan koruyacak olan, onlara ait olan hakları tas tamam edecek olan ve tas tamam tevdi edecek olan İslam nizamıdır diyoruz ya. Ve İslam nizamını tatbik edecek olan bir lider, yönetici, raşit bir halifedir diyoruz ya. İşte ihtiyacımız olan şey tam bu. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi. Diyor ki hepiniz bir çobansınız ve güttüklerinizden mes'ulsünüz. İmam, halife, yönetici de bir çobandır. O da tebaasından yani güttüklerinden mesuldür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün İbn-i Sa'd'ın tabakatında ve Saraksi bunu farklı farklı kaynaklarda var. Rivayet ediyorlar. Diyor ki Hazreti Ömer bir gün hilafeti döneminde diyor bir kapının önünden geçiyordu. Dikkat edin lütfen. Kapının önünden geçerken içeriden bir kadının sesini işitti. Kapı kapalı. Kadın içeride kendi dünyası, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Diyor ki şöyle bir şey işittim. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki içebileceğim bir şarap ya da beni Nasır bin Haccac'a kavuşturacak bir yol bulabilsem keşke. İki şey istiyor. Kadın kendi dünyasında ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de kendi dinlerine göre bir kafirdir. İçki istemiştir, yönlü arzu etmiştir. Diyor ki bir şaraba ulaşabilsem, gönlü şarap çekmiş. Bir de isim zikrediyor. Diyor ki Nasır bin Haccac'a kavuşabilecek bir yol bulabilsem. Şimdi Hazreti Ömer sabah oluyor. Hemen çevresindeki muvazzaflara, görevlilere diyor ki şu Nasır bin Haccac kimmiş? O kadın yakışıklı olduğunu söylemiş. Tamam, bir delikanlı. Kimmiş bir bulun getirin diyor Nasır bin Haccac. Dikkat edin. Devlet nasıl korur? Devlet günaha mı sevk eder? Yoksa fitneden tebaasını arındırır mı? Bunun mukayesesi için bu örnek çok önemli. Nasır bin Haccac, müminlerin halifesi Ömer'in huzuruna getirilir. Bir bakar ki Ömer, diyor ki kadın doğru söylemiş. Bu genç çok yakışıklı ya. Böyle lüle lüle saç, lüle ifadesi mi geçer? Hani lüle lüle saçları var böyle, genç çok yakışıklı, uzun saçlı. Ömer radıyallahu anh bakıyor ki bu adam, bu genç delikanlı toplumdaki kadınlar için fitne vesilesi olabilir. Gence diyor ki saçlarını tıraş et gel. Yani ondaki o yakışıklılığı almak istiyor Hazreti Ömer. Aslında az önce okuduğum hadisi şerifin bizatihi uygulayıcısı fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi. İmam bir çobandır. Tebaasından da mesuldür. Haramından mesul, helalinden mesul, yediğinden mesul, içtiğinden mesul. Allahu ekber. Hani bugünkü devlet yöneticileri Ömerler lazım diyor ya. Öyle ifadeyle olmuyor bu iş. Buyurun. Bu Ömer fitneye mahal vermemek için neler yapıyor? Siz kadınlarımızın namusları kirletiliyor ya da kadınların üzerinden para kazanılmasına göz yumuyorsunuz. Tıraş olup geliyor genç. Hazreti Ömer diyor ki Allah Allah. Uzun saç diyor bir gence yakışır da bir kısa saç gence bu kadar mı yakışır? Diyor ki saçlarını kazıt gel. Kel ol yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği doğrultusunda genç saçlarını kazıtıp geliyor. Hazreti Ömer'in ifadesi aynen böyle. Diyor ki bir kellik bir gence bu kadar mı yakışır ya? Bütün masraflarını karşılamak karşılığında Hazreti Ömer genci ücra bir köşede hayatını idame etmesi için gönderiyor. Diyor ki bundan sonra hayatını Basra'nın bir mahallesinde sürdüreceksin. Annesi bu kararı duyunca Hazreti Ömer'in yanında nefesini, soluğunu orada alıyor. Diyor ki senin yaptığın ne kadar haktır ey Ömer. Senin diyor Abdullah'la Kasım'ın diyor yanı başında ama sen beni diyor yavrundan ayırdın. Bu adalet midir? İnsaf mıdır? Bunu diyor neyle izah edeceksin? Diyor ki vallahi ve billahi benim tebaamda diyor kadınlar Abdullah'la Kasım'dan baktığında etkilenmiyor ama bu toplumun kadınları diyor senin oğlundan etkileniyor. Ben diyor bu toplumu harama düşmekten korumakla memurum. Onun için diyor çocuğunu bir müddet oraya gönderdim. Allahu Ekber. İşte korunacaksa, namuslara sahip çıkılacaksa böyle sahip çıkılacak. Onun için sevr-i levhamız neydi? Başlığımız neydi? Aileyi, nesli, toplumu, sedav korumaz. Cedav ya da. İstanbul Sözleşmesi hiç korumaz. Ha Ankara Sözleşmesi yaparlar yarın ama onun isminin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü ondan kaynaklı olarak birçok kanun yasayı zaten şu anda uygulamaya devam ediyorlar. Kadının beyanı esastır kanunu da korumaz. Kadını, nesli, nefsi, ehli, kız çocuklarımızı, aileyi ancak ve ancak İslam ve tatbik edilecek olan İslam nizamı korur. Allah bize İslam nizamını kamil manada tatbik edecek Ömerler bahşetsin. Aynen az önce fitneye mahal, ya haramı bırakın. Harama bir yol açabilecek olan bir şeyin önüne geçmiş Hazreti Ömer ya. İşte Allah bize böyle raşit Ömerler, raşit liderler, raşit halifeler ikram eylesin. Şüphesiz ki bu alemlerin Rabbi olan Allah'a hiç ama hiç zor değil. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun.